عشرائے مغفرت اور عشرائے جہنم سے آزادی میں کیا فرق ہے؟ کیا جس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو جہنم سے آزادی بھی مل جاتی ہے؟ کیا جس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی؟ ان دونوں میں میرے خیال میں یہ فرق ہے, مغفرت اور جہنم سے آزادی میں. واللہ اعلم, جس کی مغفرت ہوئی اس کے اس وقت تک کے جیسے گناہ معاف کر دیے, آئندہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے تو وہ گناہوں سے مطلب پھر ہو سکتا ہے گناہوں میں جا پڑے, اور جس تو یوں وہ جہنم کا استحقاق اس کا پھر بن جائے گا, حقدار بن جائے گا وہ. اور جہنم سے آزادی کا مطلب یہ کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہو, جہنم میں جائے ہی نہیں. میری ناقص سمجھ میں یہ آئی بات, علماء کرام جو فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.